6,99. Teraz 58% taniej, tylko 6,99 za kilogram. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 50% taniej, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-19 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Będą zaostrzone kary za ataki na lekarzy i ratowników medycznych. Projekt zmian w prawie przyjął rząd. 3 priorytety unijnych liderów w sprawie zakończenia wojny i bezpieczeństwa Ukrainy. Co najmniej do końca tygodnia protesty obsługi naziemnej na największych lotniskach w Hiszpanii. A wyższe kary za atak na funkcjonariuszy publicznych. To zakłada projekt ustawy, który właśnie przyjął rząd. Specjalną ochroną prawną zostaną objęte też osoby niosące pomoc poszkodowanym. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim, który był na konferencji rzecznika rządu. Dzień dobry. Powiedz, jak w praktyce mają działać nowe przepisy. Osoba, która śpieszy na ratunek, na przykład innej osobie rannej w wypadku czy w bójce, albo próbuje pomagać służbom niosącym pomoc, będzie chroniona na równi z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym czy pielęgniarką. Za atak na takiego dobrego Samarytanina będzie groziło od 3 miesięcy do maksymalnie 5 lat więzienia. O zaostrzeniu przepisów powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Pamiętamy, mieliśmy dużo przypadków, na przykład, że ratownik medyczny został przez kogoś zaatakowany. Do tej pory kara za atak na nietykalność funkcjonariusza groziła do 3 lat, a za atak na pomagającego obywatela do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto rząd przyjął inne przepisy, które podnoszą wysokość kary za podpalenia i spowodowanie zagrożenia pożarowego. Chodzi na przykład o wypalanie traw czy rozniecenie ognia w lesie. W tym przypadku maksymalna grzywna wzrośnie z 5 000 do 30 000 złotych. Rządowe projekty wkrótce trafią do Sejmu, który może się z nimi zająć tuż po wakacjach. Michał Makowski, dziękujemy za relację. A mamy kolejny atak na lekarza, tym razem w Oławie na Dolnym Śląsku. W ostatni weekend do szpitalnego gabinetu wtargnął mężczyzna niezadowolony z długiego oczekiwania na wizytę. Zaczął lekarza wyzywać, rzucił się na niego i zaczął dusić. Po interwencji pielęgniarek napastnik wyszedł z gabinetu. Lekarz zrobił zdjęcie samochodu, którym chciał odjechać ze szpitala, relacjonuje Wioletta Polarowicz z policji w Oławie. Mężczyzna, widząc sytuację, ponownie zaatakował lekarza, uderzając go z pięści w głowę, czym doprowadził go do jego upadku. Sprawca nie zainteresował się stanem zdrowia lekarza i szybko odjechał z terenu szpitala. Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzut znieważenia i naruszenia etykalności cielesnej lekarza w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Mężczyzna odpowie również za znieważenie narodowościowym oraz o czyn o charakterze chuligańskim. Prokurator zastosował wobec 46-latka dozór policyjny i zakazał mu kontaktu z pokrzywdzonymi świadkami. O dalszym losie mężczyzny decyduje sąd. Natychmiastowe ograniczenie działań wojennych w Ukrainie, wznowienie wymiany jeńców i powrót uprowadzonych ukraińskich dzieci, a także przygotowanie gwarancji bezpieczeństwa dla przyszłego procesu pokojowego. To 3 priorytety wyznaczone przez unijnych liderów podczas wideokonferencji na forum Rady Europejskiej. Jej przewodniczący Antonio Costa wskazał, że Unia ma skoncentrować się na 3 działaniach. Po pierwsze, należy zwiększyć presję na Rosję poprzez przyspieszanie prac nad 19. pakietem sankcji, aby zapewnić utrzymanie presji na Moskwę, by zakończyła wojnę i powstrzymała się od zabijania ludzi w Ukrainie. Po drugie, należy odblokować Europejski Fundusz na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia potencjału militarnego Ukrainy. Trzecim działaniem jest przyspieszenie procesu przystąpienia Kijowa do Unii Europejskiej. Antonio Costa poinformował też, że w najbliższych dniach uzgodnione zostaną szczegóły przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Po czwartkowym pożarze bloku w Poznaniu lokatorzy 48 mieszkań nie mogą wrócić do domów. Nadzór budowlany wyłączył budynek przy ulicy Krańcowej z użytkowania do czasu napraw instalacji gazowej i elektrycznej oraz zbudowania tymczasowego dachu. Mieszkańcy liczą się z tym, że do swoich mieszkań będą mogli wrócić dopiero za kilka miesięcy. Potem czekają ich remonty. Stoimy zapachów dymu, zostało nam to, co mamy w samochodzie, czy to, co jesteśmy w stanie szybko wynieść i co? Szukamy mieszkania, jedziemy kupić jakieś podstawowe rzeczy, żeby przetrwać kolejne pół roku, a potem liczymy, że wrócimy do siebie. Gdzie mieszkacie teraz? Będziemy wynajmować mieszkanie. Gdzieś tam dostaliśmy jakąś tam pomoc doraźną, taką od Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale no, warunki były tam no, średnie, bo no, nie ma ani pralki, ani nic, więc pojechaliśmy do rodziny, do ogrodziska. Policja potwierdziła, że przyczyną pożaru w ostatni czwartek był olej, który zapalił się na patelni w kuchni jednego z mieszkań. Na największych hiszpańskich lotniskach problemy. Jutro kolejny dzień strajku pracowników obsługi naziemnej Ryanaira, a protest odbywa się w 24 miastach, relacjonuje nasza korespondentka Agnieszka Zielińska. Pasażerowie muszą przygotować się na opóźnienia w środę, piątek, sobotę i niedzielę, w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. Strajki trwają od piątku. Do tej pory pasażerowie musieli zmagać się głównie z długimi kolejkami i opóźnieniami lotów, ale obyło się bez większych incydentów. W weekend do protestu Ryanaira dołączyli także pracownicy Mingis, którzy zajmują się obsługą naziemną kilku linii lotniczych. Doprowadziło to do odwołania kilku lotów, m.in. British Airways i Air Canada. Związki zawodowe zarzucają spółce Azul Handling, należącej do Ryanaira, dyskryminację pracowników zatrudnionych na część etatu, łamanie praw pracowniczych i wymuszanie nadgodzin. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, protesty mogą potrwać aż do końca grudnia. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szesnasta sześć, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Iga Świątek pnie się w górę światowego rankingu. Polka po wygranej w finale w Cincinnati z Włoszką Jasmine Paolini awansowała na drugie miejsce. Goni Białorusinkę Sabalenkę, przegoniła Amerykankę Coco Gauff. Wyczyn Igi robi wrażenie na kibicach, na ekspertach, także na trenerze tenisa Radosławie Niejakim. Zwycięstwo to naprawdę bardzo dobry test przed nadchodzącym już za rogiem niebawem US Open. Polka dzięki temu zwycięstwu będzie rozstawiona z numerem 2, awansowała na drugą lokatę w rankingu WTA. To jest bardzo ważne, szczególnie w końcowym rozrachunku. Może teoretycznie nie spotkać tych największych rywalek aż do półfinału, ale oczywiście każdy będzie chciał tam pokazać się z jak najlepszej strony. Czekamy na początek US Open. Do Nowego Jorku prosto z Winston-Salem uda się Kamil Majchrzak. Polak radzi sobie bardzo dobrze w Karolinie Północnej. Pokonał wymagających rywali, Chilijczyka Jariego i Portugalczyka Borgesa i w 1/8 finału zmierzy się z Amerykaninem Kordą. Można się pasjonować tenisem, a także zdobywaniem wysokich gór. W tym celu Andrzej Bargiel wyrusza do Nepalu. Wybieramy się kolejny raz na Mount Everest. To będzie cel tegorocznej wyprawy. Cieszę się, bo mamy super ekipę i cieszę się, że udało się zebrać wspaniały zespół, który tak naprawdę daje szansę na to, żeby to mogło się na koniec powieść. Te przygotowania były intensywne i czuję się silny i wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieć troszeczkę szczęścia do pogody, mamy też doświadczenia z poprzednich wypraw, to jak najbardziej może się to powieść. A powieście ma wspinaczka sama w sobie i zdobycie szczytu, a potem Bargiel, jak zwykle, zamierza z niego zjechać na nartach. Dotąd tylko jednemu narciarzowi ta sztuka się udała. Ćwierć wieku temu dokonał tego Davo Karniczar. W odróżnieniu od Słoweńca, Bargiel chce tego dokonać bez użycia dodatkowego tlenu z butli na sportowo. To jeszcze piłka nożna. Rozlosowano parę pierwszej rundy Pucharu Polski. Będzie masa ciekawego grania, a celem każdej drużyny jest oczywiście finał na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kto zagra? Między innymi Siarka Tarnobrzeg z Hutnikiem Kraków, Gryf Słupsk z Polonią Warszawa, ŁKS Łomża z Odrą Opole, Polonia Środa Wielkopolska z Olimpią Grudziądz czy Mała Panew Ozimek ze Zniczem Pruszków. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wybrzeżu możliwy przelotny deszcz. Jutro w północnej części kraju chmur niezbyt dużo, ale na północnym wschodzie mogą pojawić się lokalne burze. Temperatura maksymalna ma jutro wynieść od 20 stopni Celsjusza na północy do 28 na południu, ale nad samym morzem ma być około 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej zanurzymy się pod powierzchnię. Ta łąka podwodna dokładnie wygląda jak łąka na lądzie. Tworzy takie krzaczki jakby takiej gęstej trawy. I czasami mam wrażenie, że tak sobie płynę tą łąką, że zaraz krowa powinna wyjść i powinna zacząć rzucić tą trawę. Wyjść czy wypłynąć? Krowa na podwodnej łące byłaby pewnym zaskoczeniem. Ciekawe, czy pod wodą dałoby się uprawiać ziemniaki, bo na powierzchni ziemniaki zanikają. Wyrabia! Wyrabia! Wyrabia!

14 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu pojawił się już Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Który przed momentem narzekał mi na to, że musiał pół dnia spędzić na słuchaniu rosyjskiej propagandy. To już państwo pewnie wiedzą, jaki temat pojawia się w tym momencie w audycji popołudniowej. Rozmowy dotyczące pokoju na Ukrainie, które przyspieszają po wczorajszym spotkaniu Wołodymira Zełenskiego i Donalda Trumpa oraz spotkaniu liderów w Waszyngtonie, poznajemy coraz więcej szczegółów dotyczących przebiegu rozmów oraz ewentualnych dążeń do uzyskania trwałego pokoju. Posłuchajmy szczegółów. Najwięcej tak naprawdę dowiedzieliśmy się z niespodziewanego telefonicznego wywiadu udzielonego przez prezydenta Donalda Trumpa w porannej audycji Fox News niecałe półtorej godziny temu. Wiemy już, że tak naprawdę nic nie jest pewne, że wizja pokoju wciąż jest mglista. Putin is tired of it. I think they're all tired of it, but you never know. Myślę, że Putin ma tego dość. Myślę, że wszyscy mają tego dość, ale nigdy nic nie wiadomo. Dowiemy się więcej o prezydencie Putinie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Możliwe, że nie będzie chciał zawrzeć umowy. 47. prezydent USA przyznał jednak, że wierzy w to, że porozumienie zostanie jednak zawarte. Mam nadzieję, że Putin będzie dobry. Jeśli nie, będziemy mieli do czynienia z trudną sytuacją. Myślę, że Zełenski i Putin są w porządku, że zrobią to, co należy, że wykażą się elastycznością. Wiara ta i działania ukierunkowane na zakończenie wojny w Ukrainie oparte są na wielu argumentach. Jednym z nich jest chęć pójścia do nieba przez prezydenta Donalda Trumpa. Aby to osiągnąć, no, musi zakończyć wojnę, aby cywile nie ginęli chociażby. Drugim są zwykłe, przyziemne argumenty. You know what? We've got the most nuclear. Najwięcej pocisków nuklearnych, on ma drugi arsenał. Oczywiście mowa tutaj o Władimirze Putinie i między innymi z tego powodu Ukraina nie powinna w ogóle prosić o członkostwo w NATO. Będą formy gwarancji. To nie może być NATO, bo to nigdy, przenigdy nie zatrzymałoby wojny. Jeśli popatrzyłbyś z perspektywy Rosji, kto chciałby mieć wroga po drugiej stronie swojej granicy? Nie można się temu dziwić. Zawsze uważałem, że Ukraina jest buforem między Rosją a resztą Europy i to był bufor do czasów Bidena. Sort of a buffer between Russia and the rest of Europe. And it was a big, wide buffer. Everything worked out well until Biden got involved. Czyli według tego, co mówił Donald Trump w tej rozmowie telefonicznej, Ukraina ma pozostać poza strukturami NATO, o co jednak zabiegała. Tak więc na co w ogóle może liczyć Ukraina? To bezpieczeństwo, jakie otrzymać ma Ukraina za utratę terytorium, składa się z trzech punktów. Wyliczył je wczoraj przed wylotem z Waszyngtonu do Kijowa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Gwarancje bezpieczeństwa z pewnością zostaną ogłoszone wspólnie z naszymi partnerami i będzie coraz więcej konkretów. Wszystko znajdzie się na papierze i zostanie w jakiś sposób sformalizowane w ciągu tygodnia, 10 dni. Drugim punktem jest pakiet broni, amerykańskiej broni, w tym przede wszystkim samolotów, systemów obrony powietrznej i tym podobnych. Mamy pakiet, który uwzględnia nasze propozycje i jest wart 90 miliardów dolarów. Trzecia część to kwestia dotycząca naszej produkcji dronów. Mamy umowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że kiedy otworzymy eksport, oni od nas je kupią. Ukraińskie drony. To dla nas ważne. Коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо. Ukrainę wspierać chcą dalej państwa koalicji chętnych, czyli grupa liderów 30 państw, kraje Unii Europejskiej, przywódcy Kanady, Japonii, Turcji i Nowej Zelandii. Poinformował o tym po spotkaniu właśnie koalicji chętnych na Platformie X premier Donald Tusk. Najprawdopodobniej to wsparcie będzie miało wymiar i militarny, i finansowy. Tutaj całym problemem jest to, o czym zaczął trochę mówić Donald Trump w tym wywiadzie, który przed momentem cytowałeś, w wywiadzie udzielonym Fox News, że tak naprawdę istnieje dosyć duża obawa, że Rosja wcale nie będzie tym pokojem zainteresowana i wcale nie ma tam bardzo mocno dogadanych tych wszystkich aspektów, bo brzmiał dosyć niepewnie. Jakie jest w tej chwili obecnie nastawienie tej moskiewskiej administracji do w ogóle pomysłu na zakończenie wojny? Gdy słuchałem tej propagandy, o której mówiłeś na początku, to wychodzę z takiego założenia koniec końców, że są na tak. Najwięcej o nastawieniu Rosji mówi właśnie udzielony Rosji 1 przez ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa wywiad. W rozmowie z najbardziej popularnym rosyjskim kanałem minister przypomniał, zgodnie z linią propagandy, że w Ukrainie łamane są prawa człowieka. Chodzi o ustawę o języku państwowym, która ma ograniczyć rolę języka rosyjskiego. Że Rosja miała gwarancję braku ekspansji NATO na wschód. Bez poszanowania interesów bezpieczeństwa Rosji i bez poszanowania pełnego praw Rosjan i ludzi rosyjskojęzycznych, którzy mieszkają w Ukrainie, nie będzie żadnych długoterminowych umów. W Ukrainie niejakich długosrocznych договоренностей речи быть не может. Na razie wiemy jednak, że umowa, która by miała być podpisana, najprawdopodobniej te punkty miałaby uwzględniać. No i jeszcze jeden, Rosja oczekuje, że tak zwany kryzys ukraiński, bo tak się mówi tam w Moskwie o tym, co zrobiła Rosja Ukrainie, zakończy się zmianami granic. Zmiany terytorialne są bardzo często integralnym elementem osiągnięcia porozumienia. Oczywiście prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyklucza zmianę granic, powołując się na konstytucję swojego kraju. Rosyjski szef dyplomacji mówi, że nie takich deklaracji Ukraina nie dotrzymywała. Tutaj wraca oczywiście do kwestii chociażby łamania kart praw człowieka. No jednym słowem, dyplomatyczna rozgrywka trwa w najlepszej. Tylko jedno tak naprawdę jest pewne, słuchając i jednej strony, i drugiej, że Rosja i Stany Zjednoczone utrzymują ze sobą relację. Wieczorną rozmowę po spotkaniu liderów przeprowadzoną przez Donalda Trumpa z Władimirem Putinem potwierdziły obie strony, a czyli Moskwa i Waszyngton. Trochę to wygląda tak, jakbyśmy wracali w pewnym sensie do punktu wyjścia sprzed jeszcze spotkania Trump-Putin na Alasce. Przypomina mi się, że Hillary Clinton wtedy mówiła, że jeżeli uda mu się na tej Alasce uzgodnić pokój na Ukrainie, to sama zgłosi go do pokojowej Nagrody Nobla. Trump się ucieszył, ale jak widać się nie udało. Paweł Turski, pięknie dziękuję. Dziękuję. A to piosenka dnia w Trójce. Easy Come, Easy Go, Lava La Rue. 20 minut po 16. Start. 24 minuty po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Coraz głośniejsze stają się konflikty pomiędzy rolnikami mieszkającymi na wsi, a nowymi mieszkańcami najczęściej z miast, którzy osiedlają się w wioskach otaczających te duże miasta. Ludzie budują domy blisko pól i gospodarstw i potem narzekają na hałas albo uciążliwe i nieprzyjemne zapachy. Izba Rolnicza w Opolu ma pomysł na rozwiązanie tej kwestii konfliktowej. Chce, by gminy rozważyły wprowadzenie obowiązku podpisania oświadczenia o świadomości zamieszkiwania na obszarze rolniczym dla ludzi, którzy po prostu kupują ziemię na obszarze rolniczym. W Trójce łączymy się teraz z Jerzym Sewielskim, prezesem Izby Rolniczej w Opolu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, co takie oświadczenie miałoby zawierać? Takie oświadczenie przede wszystkim ustabilizowałoby obecną napiętą sytuację na wsi między mieszkańcami właśnie, którzy przyjeżdżają, osiedlają się, chcą sielskiej, spokojnej wsi. Niestety tutaj produkuje się chleb, no i w wyniku tej produkcji są uciążliwości. Hałas, zapachy, odór, maszyny pracujące w niedzielę, maszyny pracujące nieraz tak jak w żniwach podczas nocy, zagłuszając ciszę nocną. Pomyśleliśmy, że można byłoby to rozwiązać w ten sposób, że osoba, która chce zamieszkać na wsi, podpisze takie oświadczenie, że jest znane mu są warunki życia na wsi i uciążliwości związane z produkcją żywności. I to by w jakiś sposób ustabilizowało. Jest to w opłosie tego, co jest między innymi we Francji, w Niemczech, mają podobne takie rozwiązania. Wrócimy za chwilę do tych przykładów z zagranicy, ale proszę jeszcze powiedzieć, czy w takim oświadczeniu, według waszego pomysłu, ten nowy mieszkaniec musiałby się godzić właściwie na każdą uciążliwość związaną z działalnością rolniczą i hodowlaną? Proszę pana, tak jak powiedziałem na początku, wieś to jest produkcja żywności, to jest produkcja żywności, która dzisiaj jest bardzo ważna w obecnej sytuacji geopolitycznej, jakiej my jesteśmy, ponieważ zapewnia zabezpieczenie w razie jakiejś wojny żywności. I tutaj no, z tym nie ma już żartów. My tej żywności nie ściągniemy sobie gdzieś tam z Mercosuru czy z innych krajów. Natomiast trzeba zadbać o to, żeby tu było i żeby tym rolnikom nikt nie przeszkadzał. Natomiast można byłoby odwrócić pytanie. Jeżeli ja jadę do miasta, jadę do was do Warszawy, panowie, i przeszkadzają mi korki lub zapach smrodu, no to ja też będę sądził się z kimś. Mamy dzisiaj przykład rolnika Kluki, który został zasądzony mu wyrok sądowy 100 tysięcy złotych kosztów zadośćuczynienia dla takiego człowieka, któremu ten smród przeszkadzał. Uważam to za wielki absurd i nieporozumienie. Ale to może jest tak, że po prostu te ustawowe limity dotyczące właśnie pewnej uciążliwości działalności powinny być dla wsi, tej działalności rolniczej, wyższe? Czy to nie jest problem w tym miejscu? Ale nie ma ustawowych, jakichś norm przykładowo do odoru. Nikt tego w Polsce jeszcze nie ustalił. Norm na odór w Polsce nie ma. Czyli to nie jest rzecz do załatwienia ustawą, ale takim oświadczeniem wydaje się panu, że byłoby to... Ja myślę, że byłoby to najbardziej rozsądne i no, zastanowiliby się ludzie, którzy rzeczywiście z miasta jadą na wieś, czy tą decyzję podjąć, zamieszkania, czy nie. Proszę jeszcze powiedzieć o tych przykładach z zagranicy, bo to nie jest tak, że to jest oświadczenie, które po prostu sobie w Izbie Rolniczej w Opolu wymyśliliście, tylko są jakieś przykłady z zagranicy, które były dla was wzorem? Działa to przede wszystkim głównie w Niemczech. No, jeżeli tam ktoś chce się osiedlić, podpisuje i wtedy no, nie ma takich konfliktów. Zastanawiam się jeszcze nad tym, jakie kolejne kroki planujecie w Izbie w związku z tym pomysłem na oświadczenie. Czy są jakieś plany, żeby to oświadczenie pojawiło się w każdej polskiej gminie? Jak chcecie z tym działać? No, myśmy wystąpili do rad gmin, żeby rady gminy nad tym się pochyliły. Dzisiaj mamy już jakieś pierwsze odezwy od tych gmin. Są gminy, które chcą z nami wspólnie w porozumieniu takie oświadczenie wypracować. Na pewno będziemy nad tym pracować i dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Ja jestem ciekawy, jakie państwo słuchający tej audycji mają zdanie w tej kwestii. 2 2 i 7 3 to jest telefon do naszego studia. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, a rozmawiałem z Jerzym Sewielskim, prezesem Izby Rolniczej w Opolu. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony. Dla osoby z zewnątrz bezsensowne działania człowieka, dlatego człowieka są w centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw. Z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku. Między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Wędliny Italiamo już od 4,99. Włoskie mascarpone, cena przed obniżką 14,99. Teraz 8,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 2. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit! A co tam w Carrefourze? Promka 2 plus 2 gratis. Wybrane rodzaje napojów roślinnych Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Nie przegap! Oferta ważna do 20 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Jedna ofiara pożaru w bloku przy ulicy Zachodniej we Wrocławiu. Ogień wybuchł w mieszkaniu na 13 piętrze. Na miejscu pracują służby. Strażacy zlokalizowali źródło pożaru. Trwa dogaszanie. Karol Nawrocki zwołał Radę Gabinetową na 27 sierpnia na 9 rano. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak już wcześniej zapowiedziano, spotkanie ma dotyczyć stanu finansów publicznych oraz kwestii ustrojowych i rozwojowych. Specjalne zespoły z państw europejskich spotkają się w ciągu najbliższych dni z Amerykanami, by opracować gwarancje dla Ukrainy. Według Downing Street taką informację brytyjski premier przekazał sojusznikom podczas spotkania online koalicji chętnych. Keir Starmer stwierdził, że podczas wczorajszych rozmów w Białym Domu oczywiste było poczucie jedności wspólnego celu, czyli osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Pełny serwis Trójki o 17. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Kawa coraz droższa, a wyższe jej ceny to efekt złych warunków pogodowych, rosnących kosztów produkcji i transportu oraz wzrostu popytu na kawę pomimo rosnących cen. Wyższe ceny kawy w kawiarniach mamy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, mówi Michał Stajniak z XTB. Wzrost cen filiżanki kawy przekroczył w Polsce na przestrzeni 5 lat ponad 50%. Patrząc na wzrost cen w innych najważniejszych państwach na świecie, to dynamika jest bardzo podobna. Na przykład w Nowym Jorku cena popularnej Amerykany wynosi w 2020 roku około 4 dolarów, natomiast obecnie jest to ponad 6 dolarów. Zdaniem ekspertów dalsze losy kawy są niepewne. Problemem może być m.in. nałożenie ceł na Brazylię, czyli największego producenta kawy na świecie, przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie prowadzi obecnie naboru wniosków w ramach programu Mój Rower Elektryczny. Program jest po konsultacjach społecznych i obecnie trwają uzgodnienia jego założeń z resortem klimatu i środowiska. Wersja programu, która trafiła do konsultacji, zakładała, że beneficjentami programu będą osoby fizyczne, a dotacje do zakupu roweru elektrycznego wyniosą do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. W wypadku rowerów cargo i wózków rowerowych maksymalna dotacja miałaby wynieść 4,5 tysiąca. Pasażerowie PKP Intercity tymczasem będą mogli w dniach od 16 do 22 września przewieźć rower za symboliczną złotówkę. A promocja jest związana z obchodzonym w całej Europie Tygodniem Mobilności. Akcja Rower za Złotówkę organizowana jest już od 7 lat. W ubiegłym roku skorzystało z niej ponad 8,5 tysiąca pasażerów. A na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam za 2 godziny. Jutro temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na północy do 28 stopni na południu. W północnej części kraju będzie zachmurzenie umiarkowane, ale na północnym wschodzie mogą pojawić się lokalnie burze. 26 minut do godziny 17. Państwo dzwonią w sprawie uciążliwości zapachowo-hałasowych na wsi. Ja absolutnie jestem po stronie mieszkańców wsi. Oni też muszą wykonywać swoją pracę. To wszystko jest związane z nieprzyjemnymi zapachami, czy też hałasami, pyłem w trakcie żniw i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiem, dlaczego ludzie się bulwersują. No chyba każdy rozeznanie musiał zrobić i wiedział, gdzie się przeprowadza. 2 dwójki i 7 trójek z komentarzami w sprawie każdej proszę dzwonić właśnie pod ten numer telefonu, a może też w takiej sprawie. Gdy dochodzi do nieszczęśliwego wypadku podczas polowań, najczęstszą linią obrony jest powtarzane jak mantra: myślałem, że to dzik. To zawsze może być okoliczność łagodząca. O tym za moment. Najpierw jednak w Trójce Stevie Wonder i Higher Ground. Zadzwonił się do nas pan Andrzej, który prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, ile dobrze zrozumiałem, i powiedział mi o pewnym wyjątkowo zabawnym zdarzeniu, kiedy w nocy obudziła go jedna klientek wizytujących, z gości w tym gospodarstwie agroturystycznym. Panie Andrzeju, i co się wydarzyło? Witam serdecznie państwa, słuchaczy i państwa w radiu. A więc, szanowni państwo, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, prowadzimy taką działalność zonę agroturystyczną. No i żeby się nie powtarzać, oczywiście miało miejsce takie zdarzenie, zostałem obudzony w nocy i poproszony o interwencję. Ja mówię, co się stało? Klientka mówi tak, proszę pana, przecież te psy, czy muszą tak szczekać? Mógłby pan coś z tym zrobić, natomiast te świerszcze to naprawdę już nie dają spać. No i teraz mam takie pytanie. Wszystkie ustawy, znaczy taką myśl, wszystkie ustawy, ta ostatnia rozmowa z tym panem z Opola, to jest droga przez mękę według mnie. Żadna ustawa nie ureguluje ani nie stworzy jakichś warunków do tak zwanego zdroworozsądkowego podejścia, do myślenia. Jeżeli ja to porównuję do takiego zdarzenia, jeżeli ktoś się wybiera na przejażdżkę wielbłądem, wiedząc wcześniej, że jest to specyficzne zwierzę, prawda? Ma 2 gardy lub 1. I nagle ten ktoś ma pretensje i składa protesty do sądu, że niestety on sobie nie życzy, żeby ten wielu miał dwa garda albo garba, bo on, jemu jest niewygodnie jeździć i ma problemy. Brzmi zupełnie jak protestowanie w związku z głośnymi świerszczami. Nie sądzę, żeby świerszcze miały się dostosować. Pięknie dziękujemy za ten głos. Dwadzieścia minuty do godziny 17:00, tu program trzeci. Prokuratura chce aresztować myśliwego, który w sobotę na Lubelszczyźnie zastrzelił mężczyznę. 60-latek stał przed swoją posesją. Sprawca tłumaczy się, że pomylił człowieka z dzikiem. To popularna linia obrony, która często przemawia do sędziów i obniża wymiar kary. O tym temacie Józef Niewiarowski. 60-letni mężczyzna późnym wieczorem wychodzi za furtkę swojej posesji, żeby sprawdzić, kto kręci się po okolicy. Podają strzały. Co najmniej jeden z pocisków trafia mężczyznę. 40-letni mieszkaniec gminy Puławy podczas polowania oddał strzał, w wyniku którego śmiertelnie postrzelony został 60-letni mieszkaniec gminy Michów. Podkomisarz Jagoda Maj, Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. Dziś policjanci na wniosek prokuratury doprowadzą 40-latka do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. 40-latek był na polowaniu wraz z niepełnoletnim synem. Tłumaczy, że sądził, iż strzela do dzika. Możemy śmiało mówić o przynajmniej kilku śmiertelnych wypadkach rocznie z rąk myśliwych i kilkunastu zranieniach. Tomasz Zdrojewski, Stowarzyszenie Niech Żyją. Są miesiące, gdzie regularnie każdego miesiąca jest przynajmniej jedno albo kilka zdarzeń. Więc o takiej skali mówimy. Gdy dochodzi do nieszczęśliwego wypadku podczas polowań, najczęstszą linią obrony jest powtarzane jak mantra: myślałem, że to dzik. To zawsze może być okoliczność łagodząca. Tłumaczy to adwokat Michał Kapelski, specjalizujący się w sprawach łowieckich. Polowania na dziki są najpopularniejsze w naszym kraju. Do dzików może strzelać każdy myśliwy bez szczególnych selekcjonerskich uprawnień. Myślałem, że to dzik oznacza zatem nie wiedziałem, że to człowiek. Dla sprawcy ma to znaczenie, ponieważ ocenie podlega, czy on zrobił to celowo, czy nie. Czy on umyślnie, czy nieumyślnie spowodował ten skutek. I raczej zakładam, że w pierwszej kolejności oceniamy nieumyślność, no bo ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś celowo człowieka na polowaniu zastrzelił. I ciężko by to było udowodnić takiemu sprawcy. Myśliwych obowiązują specjalne przepisy. Oddawać strzał można wyłącznie do rozpoznanego celu. Prawo jest skonstruowane tak, aby nie było miejsca na pomyłkę. A te mimo wszystko się zdarzają. Te kary orzekane myśliwym po takich zdarzeniach bardzo często wołają po prostu o pomstę do nieba. Kary za zabójstwo są karami wieloletnimi, więc te kary są nieadekwatne. Przypomnijmy sprawę byłego policjanta, który w 2020 roku udał się na nielegalne nocne polowanie. W sadzie pod Lublinem bawiły się akurat dzieci z pobliskiego internatu. Padł strzał. Miał być wymierzony w stronę dzika. Ale były policjant zastrzelił 16-letniego chłopca. Prokurator zażądał kary 15 lat więzienia, twierdząc, że dokonał on zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Mimo to sąd skazał go na podstawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Ostatecznie spędził w więzieniu 4 lata i 9 miesięcy. Sprawcy sobotniego zdarzenia również postawiono zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Coś ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem. Nie mam słów. Szesnaście minut do godziny 17:00. Dodzwonił się do nas pan Sebastian. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakiej sprawie? Po drodze słuchałem audycji odnośnie gospodarstw i tych mieszkańców, którzy mieliby podpisywać te oświadczenia. I co pan myśli o tej sprawie? Chyba, że to też nie jest do końca tak, dlatego że wielokrotnie miałem okazję obserwować podobne sytuacje. Sam również byłem w takiej sytuacji świadkiem. A mianowicie musielibyśmy wziąć pod uwagę fakt, że to gospodarz również musiałby takie oświadczenie złożyć temu, który decyduje się na to, że zamieszka, że rozwój tego gospodarstwa również nie będzie na tyle duży, żeby potem stać się uciążliwością dla takiego mieszkańca, żeby sytuacja była sprawiedliwa. Czyli według pana oświadczenia powinny podpisywać obie strony? Obie strony, dlatego że bardzo dzisiaj często widzimy, że na początku małe gospodarstwo, które jest absolutnie nieszkodliwe, z którym każdy absolutnie się godzi, są świetne relacje między sąsiadami, a biorąc pod uwagę zamieszkanie, potencjalne zamieszkanie na wsi wiąże się zawsze z tym, że w okolicy jakieś gospodarstwo jest. Nie ma działki takiej czy innej, większej czy mniejszej na wsi, która nie sąsiadowałaby w mniejszej czy w większej odległości z jakimś gospodarstwem. To są cechy wsi. Myślę, że to, o czym pan mówi, panie Sebastianie, jest bardzo ważne, żeby właśnie ta sprawiedliwość po obu stronach istniała i żeby te oświadczenia były rzeczywiście przez obie strony podpisywane, to jednak stawiałoby sytuację w trochę innym świetle niż takich jednostronnych oświadczeń. Zajmiemy się teraz nieco innym tematem, mianowicie Krajową Radą Sądownictwa. Minister Żurek chce obejść prezydenta Nawrockiego. Jak donosi Rzeczpospolita, w resorcie sprawiedliwości powstaje plan odwrócenia zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmian wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Do KRS-u mieliby wrócić sędziowie, których kadencję skrócono w 2018 roku. Ministerstwo sprawy nie komentuje. O pomysłach na przełamanie impasu w wymiarze sprawiedliwości i o szansach na ich wprowadzenie Bartosz Bielecki. Waldemar Żurek do rządu wszedł z taką misją. Priorytetem będzie przywrócenie praworządności. Mówił pod koniec lipca świeżo upieczony minister sprawiedliwości. I od początku stawiał sprawę jasno, że dla niego dzisiaj KRS nie istnieje. Ten organ pobiera z budżetu ogromne środki na wynagrodzenie, które moim zdaniem się nie należą. A na dodatek, jeżeli ktoś przejdzie procedurę przed tym organem i wychodzi i zasiada w todze za stołem sędziowskim, to efekt jest taki, że jest skarga, odszkodowanie 10 tysięcy euro, 30 tysięcy euro za każdą sprawę. Według rządzących w 2018 roku kadencję członków KRS-u skrócono nielegalnie, a to, że sędziów do rady zaczął wybierać Sejm, jest niekonstytucyjne. Dlatego teraz, gdy na zmiany nie zgadza się prezydent Nawrocki, pomysł jest prosty – przywrócić do rady tych, którzy już w niej byli. Oprócz tego, że jest to nielegalne, jest to też nierealne według przewodniczącej KRS-u Dagmary Pawełczyk-Woickiej. Ja sądzę, że to jest taki humbug rzucony, żeby po prostu ludzie o czymś opowiadali. Natomiast to nie ma żadnych realnych podstaw. Ja nie widzę możliwości realizacji takiego scenariusza. 15 członków sędziów rady miałoby zostać odwołanych w drodze uchwały Sejmu. Pomysł budzi takie reakcje. Byłoby to oczywiście nielegalne. Z pewnością jest to pomysł i uważam, że to jest dobry pomysł. Dla sędziego Igora Tulei ze Stowarzyszenia Justitia kluczowe jest to, aby sędziowie nie chodzili na pasku polityków i dlatego jest za reaktywacją KRS-u sprzed zmian. Pomysł ministra Żurka to jest właśnie pomysł na to, żeby jednak politycy, obojętnie z jakiej są opcji, nie próbowali zawłaszczać trzeciej władzy. Sejm nie może działać wbrew prawu, wbrew konstytucji. Odpowiada konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Ryszard Piotrowski. Wbrew ustawom, dopóki nie ma odpowiedniej podstawy ustawowej, to tego rodzaju przedsięwzięcie jest niezgodne i z konstytucją, i z ustawą. Wbrew prawu, mam tu na myśli konstytucję. Sejm powołał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, to moim zdaniem Sejm może ten swój błąd naprawić, podjąć uchwałę, o odwołaniu tej piętnastki i powrocie do tego stanu zgodnego z konstytucją. Profesor Piotrowski tłumaczy, że chociaż sam ma zastrzeżenia do reform z 2018 roku, to bez zmiany ustawy nie ma mowy o jakichkolwiek reformach. W państwie prawnym nie jest tak, jak się komu zdaje, mnie czy panu ministrowi. W państwie prawnym jest tak, jak o tym mówią ustawy. A póki co ustawy stanowią taką Radę, Krajową Radę Sądownictwa, jaką mamy. I dlatego w wymiarze sprawiedliwości powstaje impas, bo rządzący ponad 3000 sędziów powołanych przy udziale obecnej KRS nie uznają, a na zmiany nie zgadzał się wcześniej Andrzej Duda, a teraz Karol Nawrocki. Nowy prezydent w swoim orędziu zapowiedział też, że nie będzie nominował tych sędziów, którzy jego zdaniem godzą w porządek prawno-konstytucyjny. Jak ustaliła Rzeczpospolita, nawet gdyby plan ministra Żurka się powiódł, to do Rady wróciłoby tylko 8 osób, bo 3 sędziów przeszło już w stan spoczynku, a jedna osoba zmarła. Sam minister był w KRS-ie do 2018 roku. Żeby zostać ministrem, musiał zrezygnować z bycia sędzią. Za 11 minut będzie godzina 17. Chyba pora wrócić do sprawy miastowych osiedlających się na wsi. Pan Wojciech nie jest zadowolony z pomysłu pana Sebastiana. Dzień dobry. Dzień dobry. Usłyszawszy pana Sebastiana, aż się zagotowałem. Ja, proszę pana, sprowadziłem się na wieś, znając pełne konsekwencje mojej decyzji. Dlaczego ktoś, kto przebywa w teren do wsi, która tak wisi z żywą fabryką, dlaczego ma hamować rozwój? Blokować możliwość zarabiania rolnikowi pieniędzy. To myślę, że to jest taka sytuacja, że ja, ktoś wchodząc, tak jak ja weszłem, muszę się dostosować do miejsca, w które się sprowadziłem. To jest tak samo, jak ludzie mają pretensje o to, że zakupili działkę koło lotniska i im samoloty startują. No przepraszam bardzo. Gdzieś jest ta kolejność osiedlania się. Dziękujemy bardzo za ten głos. Myślę, że warto go uwzględnić w tej całej sprawie, myśląc właśnie o tym, kto tu może mieć rację i jak ustalić te wszystkie stosunki między mieszkańcami, żeby dojść jednak do jakiegoś wspólnego rozwiązania, które satysfakcjonować będzie obie strony. Może państwo mają jakiś pomysł? 2 2 7 3. Czekamy. For the saints and bow for the world, and nothing can what everybody's thinking. And I'm so glad I came, but I can't wait to leave. So my hand from your hand, leave you dancing. Dwie dwójki, 7 3, dzwonią państwo.